złotych. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda z poparciem Rady Politycznej PiS jest kandydatem tej partii na prezydenta. Swoją kampanię oficjalnie rozpoczął podczas konwencji w Warszawie. Kraje Trójmorza dostaną pieniądze, żeby uniezależnić się od Rosji. Amerykanie chcą przekazać miliardy dolarów na projekty energetyczne. Wieczorem w Szklarskiej Porębie w naszym namiocie spotkanie z organkiem. Za chwilę więcej o festiwalu Trójka Górom. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Wczoraj polska ambasada w Moskwie złożyła notę w MSZ Rosji z prośbą o wsparcie organizacji polskiej wizyty państwowej 10 kwietnia do Smoleńska i do Katynia. Poinformował o tym szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jak dodał, czekamy na odpowiedź. Poinformowano też, że dzisiaj nie dojdzie do spotkania z szefem MSZ-u Rosji. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą. Wcześniej Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości poparła go w walce o reelekcję. Partia zorganizowała konwencję w hali Expo w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński docenił wkład prezydenta w politykę zagraniczną, a także mówił, że nikt, tak jak obecny prezydent, nie potrafi rozmawiać z narodem. Tym razem mamy kandydata marzeń, którego poparcie jest oczywiste. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że bez prezydenta Andrzeja Dudy społeczne i gospodarcze reformy PiS nie byłyby możliwe. To partner do dyskusji, do rozmowy przez politykę społeczną, politykę wobec wymiaru sprawiedliwości, politykę w obszarze bezpieczeństwa. Była premier Beata Szydło zwróciła uwagę na podróże Andrzeja Dudy po Polsce i mówiła, że to prezydent, który wsłuchuje się w głosy Polaków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent zapowiedział, że wkrótce wyruszy Duda busem, aby spotkać się z wyborcami. Zaprosił Polaków do spotkań i rozmów. Będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność. Będę ogromnie wdzięczny za każdą uściśniętą dłoń. Będę ogromnie wdzięczny za każdą uwagę. Będę ogromnie wdzięczny także i za każdą krytykę. A pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie 10 maja, ewentualna druga tura 24. Miliardy dolarów na projekty energetyczne krajów Trójmorza chcą przekazać Stany Zjednoczone. Zapowiedział to podczas Światowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium amerykański sekretarz stanu. Jego przemówienia słuchał Karol Surówka. Mike Pompeo wyjaśniał w Monachium, że miliardowe wsparcie dla krajów Trójmorza ma pomóc w zmniejszeniu zależności energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji. Our aim is quite simple. Nasz cel jest prosty, to pobudzać prywatne inwestycje w sektor energetyczny, by chronić wolność i demokrację na całym świecie. Mike Pompeo mówił o wsparciu dla krajów Trójmorza podczas wystąpienia na temat pozycji krajów Zachodu na światowej scenie. Sekretarz stanu USA krytykował wypowiedzi o kryzysie NATO i podziałach w sojuszu. The death of the Transatlantic Alliance is grossly over-exaggerated. The West is winning. We are collectively winning. Śmierć Sojuszu Północnoatlantyckiego jest drastycznie przesadzona. Zachód wygrywa. W monachijskiej konferencji bezpieczeństwa biorą udział setki światowych przywódców i ekspertów. Dyskutują na temat wyzwań stojących przed światem. Debaty w ramach konferencji potrwają do jutra. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. A w skład grupy krajów Trójmorza wchodzą oprócz Polski także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Za nami spotkanie z Piotrem Frączewskim, a za godzinę audycja Myśliwiecka 3.5, w zasadzie już za chwilę audycja Myśliwiecka 3.5.7 w Szklarskiej Porębie. Trwa 6. edycja festiwalu Trójka Górom. Przed namiotem przy skwerze radiowej Trójki trwają m.in. warsztaty z rzeźbienia w lodzie, a także szkoła survivalu, do której zaprasza pogromca mrozu Piotr Marczewski. Generalnie niesamowita impreza. To, co się tutaj dzieje przez te dni, co my jesteśmy w stanie zaobserwować, to jest moc i mega duża, fajna rzecz energii, która po prostu dociera do nas, do wszystkich. To jest czuć po prostu to, co się tu dzieje. Przy okazji możemy być wśród takich ludzi, którzy naprawdę dają fajne wywiady, fajne rzeczy. Można posłuchać, może się dużo bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć o innych ludziach. To jest coś niebywałego. I fajne jest to, że tutaj mieszkańcy i turyści chcą tego słuchać. Za każdym razem jest pełny namiot radiowej Trójki. Z kolei wieczorem w naszym namiocie m.in. spotkanie z organkiem. W Lublinie Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej. Jest połączone razem ze świętem spotkania pańskiego i właśnie w tym dniu młodzież prawosławna obchodzi po prostu swoje święto. Obchody zawsze zaczynamy boską liturgią, ponieważ jesteśmy prawosławni i to jednak cerkiew nas jednoczy.

Dzień dobry, witam. Panie Piotrze, to takie kilkuminutowe tylko. Mówimy tak przy okazji Piotrów. Radio Piotrków. Witamy bardzo serdecznie. I od razu takie pytanie ode mnie następujące. Jeśli radio rzeczywiście jest teatrem wyobraźni, bo tak się o radiu mówi, no to czy Piotr Frączewski ten teatr lubi? Tak, bardzo. Ja się wychowałem przy radioodbiorniku. Pamiętam, że bardzo lubiłem troszeczkę chorować, być przeziębionym, być zainfekowanym jakąś anginą, bo miałem wtedy łóżeczko, kołderkę i miałem mały odbiornik radiowy, w którym mogłem słuchać, bo stare radio z lat 60., 50. właściwie miało jeszcze potężną scenę teatru dla dzieci. To były fantastyczne słuchowiska, które tak budowały, konstruowały wyobraźnię, czego nie zrobi żadna telewizja ani żaden komputer. I to były teatry dla małych słuchaczy, w którym występowali najwięksi aktorzy polscy, warszawscy, to w różnych radiostacjach miało miejsce. Był pewnie Kraków, rozumiem, Gdańsk, Wrocław i tak dalej, i tak dalej. Także to był świat zupełnie inny, bo odnoszący się do wyobraźni. Bo jak mówi Anatole France, wiedzieć jest niczym, wyobrazić wszystkim. Mikrofon, czy mikrofony, które trzymamy w dłoniach, to już koniec tej rozmowy. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za ten czas przedłużony tutaj, ale to pytanie muszę zadać. Tak mi się czasami wydaje, że mikrofony, które my trzymamy w dłoniach, dla nas radiowców, one są z jednej strony urządzeniami przepięknymi, ale z drugiej strony bardzo zdradliwymi, dlatego że oddają perfekcyjnie to, co w nas siedzi, wszystkie emocje. A jaka jest scena? Czy ona jest przyjazna aktorom, czy raczej popycha was do tego, żeby wszystko z was wydobyć i rzucić w stronę publiczności? Scena radiowa, jest. Radiowego teatru? W ogóle. W ogóle, tak. Scena. Daje jedyne, najprostsze i pierwsze kojarzenie to jest oczywiście teatr. To jest scena teatralna, tak zwane dechy. To jest bardzo i skomplikowana z jednej strony sytuacja, figura, okoliczność artystyczna, tak nazwijmy ją umownie, na której, która jest rodzajem zwierciadła rzeczywistości świata, jest opisaniem świata, jest próbą rozumienia tego, co jest naszym doświadczeniem, co się nam wydarza, co się nam przytrafia, jest sceną, która ma z całą pewnością ogromny wymiar edukacyjny. Ale oczywiście to wszystko zależy od jakości aktorów, którzy odważają się wyjść na scenę i stanąć przed ludźmi w światłach. To jest bardzo, znaczy ja jeszcze wracam do teatru radiowego, to jest najbardziej wrażliwy produkt, jeśli można tak powiedzieć, teatralny, bo scena Teatru Polskiego Radia, w dalszym ciągu ten szyld istnieje. Chodzi o to, żeby powiedzieć to, co się myśli, co się wie, co się czuje, również powiedzieć to, czego się nie wie, czego się wstydzę, czego się boję, co kocham, co źle znoszę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest tak, wie pan, ze sceną i z aktorami, to jest tak jak w słynnej takiej sztuce, nie pamiętam już w tej chwili tytułu, ale to dotyczy wielkiego aktora brytyjskiego, który rzeczywiście jest sławą Anglików, angielskiego teatru. To są lata jeszcze monarchii i zostaje zaproszony na kolację wieczorną po spektaklu i ktoś pyta go, ktoś jest wysoko postawiony, jakiś książę czy hrabia, mówi, a niech pan powie, co to jest teatr, na czym polega aktor, co to jest aktor. On mówi, proszę pana, gra się po to, żeby Jak to było? Gra się po to, żeby zarabiać na życie. Gra się, bo... aby się nie znać. I gra się, ponieważ się siebie zna za dobrze. Gra się morderców i gra się bogów, aniołów. Gra się, ponieważ kocha się prawdę i gra się, ponieważ się prawdy nienawidzi. Gra się, ponieważ zwariowałoby się nie grając. Panie Piotrze, ponieważ jest pan naszym skarbem narodowym, to ja pozwolę sobie tę rozmowę zakończyć słowami piosenki, którą kiedyś pan zaśpiewał. Przepięknie. Nie zmieniaj półtuska w Pizę i przedłuż nam polską wizę. Dobrej nocy życz nam, bądź sympatyczna jak my tobie, ty nam. Piotr Frączewski. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, niesamowite to jest, bo mistrz jeszcze przez kilkanaście minut zostanie tu na scenie, a my będziemy prowadzili audycję. Zespół Ils, muzycznie, dziś na początek. Open and set it free. Leave my state. Tak, wszystko adekwatnie. Open my present, czyli otwieramy nasz prezent, nasze prezenty właściwie przy Myśliwieckiej 357, bo to finał festiwalu Trójka Górą. No i my stąd właśnie dla Państwa dzisiaj i premiery, i goście do godziny 19, a po 19 tutaj w namiocie spotkanie z Tomaszem Organkiem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zespół Eels, właściwie Malco River Everett, czyli i Eels, jego projekt, jego zespół, jego muzyka, jego twórczość. Na początek, teraz New Order. Godzina 16:24. Jeżeli mamy Państwu prezentować, czy inaczej proponować muzykę do zabawy, do tańca, bo to przecież ten czas, no to na przykład No to na przykład może to się odbyć przy dźwiękach twórczości grupy New Order, Way of Life. Po raz pierwszy dzisiaj przy Myśliwieckiej 357, ale na pewno nie po raz ostatni. Teraz uwaga, przyjechaliśmy tu mocną trójkową ekipą, bardzo liczną, do Szklarskiej Poręby, do Norweskiej Doliny. Pierwsza rzecz muzyczna, pierwsza impresja muzyczna, która nas tu spotkała, była następująca. Jedna z osób, które dbają o to, żeby, krótko mówiąc, festiwal Trójka Górą odbył się sprawnie i fajnie, Wojtek Stefanicki przyszedł do naszego stolika, gdzie siedzieliśmy w kilka osób po podróży i pierwsze, co powiedział, brzmiało tak. Kochani, takie coś z 80-tych lat, nie pamiętam, pomóżcie znaleźć, być może gdzieś to macie w swoich archiwach. Utwór grany, inaczej teledysk nakręcony na ulicy, gwizdany, oni gwizdają, bardzo melodyjne i można do tego tańczyć. I tak sobie pomyślałem, Wojtku, jeżeli mamy coś znaleźć i w jakikolwiek sposób tobie pomóc, no to może pomożemy, tak, mam nadzieję, że to dobry trop. Syntetyczność tej muzyki była niesamowita i wciąż tak brzmi z 84 roku, ale takie były czasy i tak się wtedy grało. Break Machine, Street Dance. Zapowiadało się, że to zrobi karierę na liście, chociażby na liście przebojów programu trzeciego Nie, tak się nie stało. Proszę Państwa, jedna z premier dziś, od razu zapowiadam, że do 19 na pewno taki dziwny kącik, on będzie miał nazwę Oszukujemy smartfon. No ale o tym jeszcze powiem. To też będzie się wiązało ze swego rodzaju premierą. Niezapowiedzianą co prawda, ale premierą. Natomiast to, co zapowiedziane. Najpierw The Fruitcakes. Posłuchajmy, jak grali na swojej płycie wydanej w roku 2016. Tak było w 2016 roku, zatytułowana płyta To The Fruitcakes. Pamiętam, że gościliśmy ich i to nieraz wtedy na antenie opowiadali o języku angielskim, o swojej twórczości, o tym, jakim są zespołem i tak dalej, i tak dalej. No i minęło kilka lat. W marcu tego roku spodziewamy się kolejnego albumu Into the Sun. Tak będzie zatytułowany. Uwaga, uwaga, The Fruitcakes teraz, no to premiera, jedna z tych zapowiedzianych na dzisiejsze spotkanie podczas festiwalu Trójka Górą. Podczas tej audycji utwór zatytułowany jest Wherever. Na razie tyle mogę Państwu powiedzieć, że to premiera, że to nowa płyta, że to marzec 2020 roku. Into the Sun to będzie tytuł całego albumu, a Wherever to jest tytuł tej piosenki, że to zespół The Fruitcakes. A mogę jeszcze obiecać, że będziemy wracać do tego nagrania, trochę Beatlesowskiego, ale kto z nich nie czerpał? No to właśnie oni, to była premiera przy Myśliwieckiej 357. Za 23 minuty jest godzina 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja z tego wszystkiego to nie wymieniłem naszego składu, bo tam przy prawdziwej Myśliwieckiej 357, no powiedzmy w okolicach Powiśla w Warszawie, Anna Gacek i Michał Jakubik, a tutaj i Wiesław Szala, i Magda Trzaska, i Piotr Stelmach do 19. W tym właśnie składzie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Co teraz? Myślę, że ładnie się z zespołem The Fruitcakes, ich nową piosenką, komponuje, no na przykład to nagranie. Change is hard when you can't feel close, even though that's what you need the most, even though I'm beside you. And they say that love can change your heart and brighten up day of darkness, and I thought they had to when I was younger, but I lost you when I lost you. I say I think I know what love is now, I think I got it figured out. Then the second that I open my mouth, I'm gonna change my heart again. I say I think I know what love is now, I think I kinda figured it out. But then the second that I open my mouth, I'm gonna change my heart again. In the garden, say little roses, great stems cut and taken as a token of your love. And in the garbage, you pay after just one week, turn to broad tables, say, say, show the world. And I never, never love someone until I've seen you, baby. Till I've seen you dancing. But oh, if I could have had you on as just a face that captivates, I would have kept it that way. So I say I think I know what love is now, I think I got it figured out. But then the second that I open my mouth, I wanna change my heart again. I say I think I know what love is now, second that I open my mouth, I'm gonna change my heart How to Dress Well. Płyta z 2016 roku, przepiękna, zatytułowana Care i Lost Youth, Lost You. Proszę Państwa, namiot trójkowy na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Spowitej lodem, dlatego że rzeźby z lodu się tworzą. Festiwal Trójka Górą. Anita Kaczmarska, która jest szefową wszystkich szefów i wszystkim się opiekuje, żeby ten festiwal pięknie się odbył. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, choć to wygórowane przedstawienie. Ależ, gdyby nie ty, naprawdę bylibyśmy tutaj totalnie zgubieni. Powiedz, co do tej pory udało się zrealizować w ramach tegorocznej imprezy? Mieliśmy rewelacyjne spotkania i z Samborem Dudzińskim, i z Pogromcami Mrozu, czyli z Piotrem Marczewskim i Walerianem Romanowskim. Przed chwilą było niezwykłe spotkanie z Piotrem Franceskim, a 2 godziny wcześniej z Katarzyną Figurą. Przepiękne rozmowy. Okej, a jeżeli chodzi o te rzeźby, co się dzieje w tej chwili? Właśnie zakończono rzeźbić w śniegu, w olbrzymich pryzmach. Artyści z Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Wrocławia, Katowic i Łodzi rzeźbili do tematu radio. Aha. No, żartowaliśmy sobie trochę, że w przyszłym roku tematem numer jeden rzeźby z lodu będzie sklepik Walędzik z szefową tegoż sklepiku. Jeśli szefowa się zgodzi, dlaczego nie? Powiedz jeszcze, Anita, o koncercie Ralfa Kamińskiego, dlatego że muzycznie, no to jest bardzo ważne, będzie rozmowa, taka trochę rozmowa o muzyce z Tomaszem Organkiem po godzinie 19 tutaj, po oficjalnym finale tegorocznej imprezy, czyli po zakończeniu festiwalu. Jeszcze będziemy z Tomaszem rozmawiać. On będzie na naszej antenie po godzinie 18, później spotkanie z nim tutaj pod namiotem. Nie transmitowane już, ale myślę, że brzemienne w skutki, będzie mnóstwo fantastycznych pytań również ze strony publiczności. A gdzie Ralf? Ralf Kamiński, proszę Państwa, w takim obszernym, białym namiocie przy hotelu Blue Mountain. Tam już stoi scenografia. Niedługo odpalimy białą rakietę i wiem, że wszystkie bilety

Two. O, to będzie jej tytuł. No, a dzisiaj po godzinie 17 premiera nowego singla. Oj, powinna ta piosenka chyba Państwu wejść do głowy bardzo skutecznie i bardzo szybko, ale to na razie tyle, jeżeli chodzi o zapowiedzi. Za 11 minut jest 17. Jeśli chodzi o muzykę, dobrze brzmiącą popową muzykę, przy której można się świetnie bawić i spędzać czas, bo taką muzykę dzisiaj sobie przy Myśliwieckiej 357 przypominamy, no to teraz sprzed lat. Kushim. To było w 2001 roku ich pierwsza płyta zatytułowana Resist. Wtedy, pamiętam, niektórzy z nas nie wiedzieli, czy bardziej się przy tym bawić, czy bardziej tego słuchać. No i właściwie taki słodki problem pozostał do dziś. Kushin. Tak samo chyba było na kolejnym ich albumie, czyli na Kokopeli. Na razie Catch jako przypomnienie tamtych, no, dosyć szalonych również pod względem radiowym lat. Proszę Państwa, po godzinie 18 tu będzie na skwerze radiowej Trójki oficjalne zakończenie 6 edycji festiwalu Trójka Górą. My będziemy prowadzić audycję dla Państwa do godziny 19. I jeszcze raz podkreślam i powtarzam, po 19, zaraz jak się Myśliwiecka 357 skończy, Tomasz Organek tutaj, specjalne spotkanie z artystą. Myślę, że coś powie również na temat zbliżającej się nowej płyty jego zespołu, bo